przy zakupie 3 z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 6 marca. Cena przed obniżką 5,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 4 marca, to poniedziałek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Unijnych sankcji na produkty rolne z Rosji i Białorusi oraz zmian w Zielonym Ładzie chce premier Tusk i zapowiada konkretne działania. Drugi dziś świadek przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych zeznaje Tomasz Zdzikot, były prezes Poczty Polskiej. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Uczniowie stołecznych podstawówek uczą się bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest tu tyle takich atrakcji, gdzie w fajny sposób zdobywa się tą wiedzę. Unia Europejska powinna wprowadzić embargo na produkty rolne z Rosji i Białorusi i dokonać zmian w Zielonym Ładzie, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podczas wizyty na Litwie zapowiedział, że w tej sprawie w najbliższych dniach podejmie konkretne działania. O szczegółach z Wilna Karol Surówka. Premier poinformował, że dziś zwróci się do marszałka Sejmu z propozycją, by Izba wprowadziła uchwałę wzywającą Komisję Europejską do wprowadzenia sankcji na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Jego zdaniem bowiem nie tylko towary z Ukrainy destabilizują nasz rynek. Jestem przekonany, że wspólna europejska decyzja będzie bez porównania skuteczniejsza niż indywidualne decyzje. Donald Tusk zapowiedział też, że w najbliższych dniach przedstawi Komisji i państwom członkowskim konkretne propozycje zmian w Europejskim Zielonym Ładzie. Mówiąc wprost, ochrona środowiska nie może i nie musi być w konflikcie z elementarnymi interesami, jeśli chodzi o produkcję żywności. Szef rządu w Wilnie zapytany został również o protesty polskich rolników na polsko-litewskiej granicy. Podkreślił, że utrudnienia dla transportu są tam minimalne. Dodał też, że rolników do protestu zmusiła nie polityka, a życie. Z Wilna Karol Surówka, Polskie Radio. Poczta Polska nie była organizatorem wyborów korespondencyjnych, ale miała w związku z nimi swoje zadania do wykonania, zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą Tomasz Zdzikot. Od 3 kwietnia 2020 roku pełnił obowiązki prezesa spółki po rezygnacji Przemysława Sypniewskiego. Sejmist Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, co jeszcze powiedział Tomasz Zdzikot. Przede wszystkim przekonywał, że poczta logistycznie mogła poradzić sobie z dostarczeniem pakietów wyborczych. Przypomniał, że ustawa z 6 kwietnia 2020 roku zakładała, że wysyłane będą przesyłki nierejestrowane. Będzie doręczał każdy pakiet zespół złożony z 2 osób. I takie zespoły przez pocztę zostały w kwietniu skompletowane, czyli mieliśmy 20 tysięcy dwuosobowych zespołów. Na pytanie, co jeśli ktoś nie odbierze pakietu, Tomasz Zdzikot powiedział, że listonosze podjęliby próbę kontaktu z wyborcą. Poprzez standardowe sposoby stosowane przez pocztę w doręczaniu innej korespondencji, czyli nie wiem, zadzwonienie, zapukanie. Jeżeli takiego kontaktu nie udałoby się nawiązać, procedura poczty zakładała, że zostanie pozostawione awizo. Świadek przypomniał, że w czasie pandemii poczta dostarczała przesyłki normalnie, a zachorowań wśród pracowników było bardzo niewiele. Dodał też, że nie widział potrzeby konsultowania wyborów korespondencyjnych z Państwową Komisją Wyborczą. Przyznał, że poczta podjęła przygotowania do wyborów bez umowy z resortem aktywów państwowych, ponieważ dyspozycja premiera miała rygor natychmiastowej wykonalności. Tomasz Zielenkiewicz z Sejmu, dziękuję za relację. W tym tygodniu posłowie zajmą się uchwałą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie prawdopodobnie w środę. Uchwała będzie częścią większego pakietu zmian, który chce przeprowadzić w Trybunale większość rządowa, wyjaśnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Uchwała jest częścią czteropaku, który dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Jest to uchwała, są to 2 ustawy i inicjatywa zmiany Konstytucji, która zostanie zaproponowana Senatowi do przeprowadzenia. Na tym Sejmie mielibyśmy tę uchwałę. Ustawy wymagają trochę więcej pracy czysto legislacyjnej, a więc nie ma szans, żebyśmy procesowali na tym Sejmie. Projekt uchwały dotyczącej zmian w Trybunale Konstytucyjnym przedstawi za kilka minut minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Przeprawa przez Wisłę jako sprawdzian zdolności sił NATO do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika. Tysiące żołnierzy biorą udział w manewrach Dragon 24 na pomorskim odcinku Wisły w Korzeniewie, mówi generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski, zastępca dowódcy generalnego Sił Zbrojnych. Przygotowywane są 3 przeprawy. Wszystkie te 3 linie promów będą zapewniały transport około 50 do 80 pojazdów na godzinę. Jesteśmy w okresie zimowym. Dzisiaj tego nie widzimy, ale gdyby była taka typowa zima na naszym terytorium, mielibyśmy tutaj kre, bardzo niekorzystne warunki do zjazdu i wjazdu na obu brzegach Wisły. Dlatego stąd wybraliśmy właśnie tą przeprawę pontonową jako bardziej prawdopodobną w realnych działaniach o tej porze roku. W całej Polsce w ćwiczenia Dragon 24 zaangażowanych jest 20 tysięcy żołnierzy Sił Zbrojnych Polski i 8 innych państw NATO. Ponad 500 uczniów z warszawskiej podstawówki nr 220 uczy się bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poznają m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy, dostają także odblaski. Można się dowiedzieć, jak zrobić kurs pierwszej pomocy, można przypomnieć sobie w ogóle wszystko, co może uratować nam życie. W końcu jest tu tyle takich atrakcji, gdzie w fajny sposób zdobywa się tą wiedzę. A nawet jeśli ktoś tego nie złapie, to będzie miał te opaski, będzie bezpieczniejszy. To odblaskowa opaska, odblaskowy bryloczek, jakieś takie, nie wiem, światełko i światełko na ramię i jeszcze worki, bardzo fajne. 112, 997, policja, 998, straż pożarna i 999, pogotowie. Podobne lekcje będą się odbywały w kolejnych szkołach na Mazowszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej części kraju może padać deszcz, a na południu nawet może zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od około 4 na północnym wschodzie, przez 7 w centrum, do nawet 16 na południu kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Ej, brat, co mi dasz na Dzień Kobiet? Jeszcze nie wiem, ale wiem, gdzie to znajdę. Wymarzone prezenty na Dzień Kobiet? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. O filmie Amerykańska fikcja oraz o spektaklu Śmieszycie to opowiemy Państwu w tej godzinie Trójki do trzeciej, 8 minut po godzinie 14. Zapraszamy na ostatnią godzinę audycji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let it never be said. Polskiego Radia. Yeah. 16 minut po godzinie 14 w trójce do trzeciej. Teraz porozmawiamy o jednym z filmów, który jest nominowany do tegorocznych Oscarów, a przecież 96. ceremonia wręczenia ich już niedługo, bo 10 marca. Porozmawiamy o filmie Amerykańska fikcja. Naszym gościem jest dziennikarka filmowa Małgorzata Steciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato, zanim zaczniemy omawiać, opowiadać o filmie Amerykańska fikcja, może warto podkreślić, że to jest adaptacja książki Percivala Everetta zatytułowana Erasure, czy też Wymazanie z 2001 roku. Tak, jest to adaptacja, chociaż to co ciekawe, książka wyszła już ponad 20 lat temu, bo w 2001 roku. Więc taka adaptacja trochę, no, można by powiedzieć, późna. No, ciekawe też odczytanie, bo jak oglądałam ten film, to nie zwróciłam uwagi, czy gdzie się rozgrywa jego akcja. Ona jest bardzo, bardzo uniwersalna i jest to bardzo ciekawa historia, która gdzieś jako taką satyrę trochę na nasze spojrzenie na rzeczywistość, na bardzo mocno osadzoną w amerykańskiej kulturze oczywiście, na kwestie związane z rasą, ale też rynkiem, potrzebą i jakimiś takimi różnymi kompromisami, na które musimy albo nie musimy iść jako twórcy. Może za dużo nie spoilerując i za dużo nie opowiadając, mówimy o historii pisarza, którego dopada niemoc twórcza i wpada na taki dość szatański pomysł, żeby stworzyć dość szczególną książkę. No a później już jakby sprawy toczą się dalej, dzieją się dalej w dość zaskakujący dla niego sposób. I teraz powiem pani, przeczytałem taką recenzję pod tym tytułem filmu. Już teraz rozumiem, dlaczego niektóre książki są nominowane do wszelkich możliwych nagród albo zdobywają niezwykłą popularność. No tak, tutaj bohater faktycznie jest pisarzem, jest wykładowcą akademickim, który się jest po prostu sfrustrowany, bo okazuje się, że rzeczy, które on tworzy, że literatura, jaką on tworzy, nie jest wystarczająco czarna. I jego książka zostaje odrzucona właśnie z tym argumentem, że to nie jest to, czego się spodziewa rynek. No i film trochę obśmiewa właśnie te takie różne mechanizmy, które myślę, że są też bardzo uniwersalne również w naszych realiach. To tam jest taka na przykład scena, kiedy bohater wchodzi do księgarni i szuka swoich książek poprzednio napisanych i znajduje je w kategorii literatura autorów czarnych. I on z taką ogromną frustracją i złością przenosi te książki do takiego zwykłego działu, gdzie po prostu jest literatura, tudzież jakaś fikcja. I tak samo pomyślałam na przykład o tym, że w podobny sposób się kategoryzuje na przykład literaturę pisaną przez kobiety. I jakby są takie różne szufladki, w które sami wkładamy różnego rodzaju właśnie, czy książki, czy filmy, spodziewamy się czegoś, a jakby obnaża to po prostu nasze uprzedzenia, stereotypy i też pokazuje, że właśnie mamy jakieś takie oczekiwania, które może niekoniecznie dobrze o nas świadczą i właśnie, że niektórym aktorom, właśnie w przypadku tutaj bohatera, trudno jest się z tego stereotypu jakoś wybić i on po prostu postanawia, że na złość napisze coś absolutnie właśnie osadzonego w tych stereotypach. Książka nazywa się po angielsku My Pathology, a później i zmienia jeszcze nazwę na bardzo brzydką, jest to przekleństwo, tylko po to, żeby zagrać na nosie i okazuje się, że to działa. I że właśnie, ludzie tego właśnie chcą, tak? Dokładnie. Pani Małgorzato, moje pytanie, czy ten film będzie tak do końca zrozumiały dla polskiego widza? No bo tu jednak te wszystkie kwestie kulturowe, no i również rasowe, które w Stanach Zjednoczonych są bardzo ważne, na pewno będą zrozumiałe. I od razu może warto dodać, że ten film jest nominowany w kilku kategoriach do Oscara, a najważniejszej nagrodzie, czyli film, obowiązuje zasada inkluzywności, czyli szeroko komentowany przepis, że co najmniej 30% ekipy odpowiedzialnej za film musi być przedstawicielami mniejszości. Więc no trochę tutaj jakby taki ten film jest pewnego rodzaju chichotem na właśnie ten przepis. Z jednej strony tak, ale myślę, że to jest po prostu interesująca historia i to jest w ogóle debiut Corda Jeffersona, bardzo dobrego scenarzysty, który wcześniej pracował na przykład przy serialach Watchmen, Sukcesja, Dobre Miejsce. I on właśnie bardzo ciekawie opowiada o tym filmie, że to jest, że on bardzo długo miał taką refleksję, że kiedy dostaje jakieś zlecenia, to wszyscy się spodziewają, że on właśnie będzie opowiadał o tych takich tematach związanych z kwestiami rasowymi. On nie chciał tego robić, więc myślę, że tutaj po prostu to jest obśmiane, jakby pokazane w przerysowaniu i dzięki temu możemy się tym mechanizmom lepiej przyjrzeć, ale ten film nie jest jakoś bardzo trudny, to nie jest bardzo wysoki próg wejścia, on jest dość taki, wydaje mi się, uniwersalny, bo pomijając właśnie kwestie rasowe, które w ogóle są też bardzo interesujące i to jest tylko jeden z wielu filmów czy seriali, który w ciekawy sposób tę jakąś perspektywę rozszerza, no to myślę, że można to bardzo uniwersalnie czytać jako taką właśnie satyrę trochę na właśnie rynek, na to może też nawet na algorytmy różnych serwisów streamingowych, na to jak robi się kino, jak właśnie książki, czy w ogóle sztuka, kultura są kategoryzowane. Jak czasami ciężko z takiej, jak już raz do nas przybnie jakaś łatka, no to trudno z niej jakoś się wydostać. Tak, no to jest bardzo częsty problem twórców, którzy są w jakiś sposób zaszufladkowani i jakakolwiek próba wyrwania się poza tę szufladkę, no jest czasem odbierana przez zwłaszcza fanów danego gatunku jako zdradę, jako opuszczenie, jako jakby odrzucenie tego, na co my jako odbiorcy liczymy. Tak, ale myślę, że też jeżeli możemy chwilę porozmawiać jeszcze o właśnie tej kulturze, to ten film też w bardzo ciekawy sposób właśnie wpisuje się w tę narrację jakby takiego spojrzenia na kulturę i właśnie rozszerzenia trochę tego obrazu, żeby spojrzeć na amerykańską kulturę też z perspektywy, no nie wyłącznie białej. I tutaj on się wchodzi w ciekawy dialog na przykład też z serialem Niepewne. Zresztą tutaj są pewne połączenia, bo twórczyni i odtwórczyni głównej roli w serialu Niepewne, czyli Issa Rae gra tutaj jedną z drugoplanowych postaci, takiej pisarki, która właśnie w te wszystkie tryby marketingowe się bardzo wpisuje. I to jest też taka właśnie próba opowiedzenia trochę o tym doświadczeniu właśnie rasizmu, czy w ogóle bycia osobą niebiałą w Stanach Zjednoczonych z przymrużeniem oka, ale też w sposób taki bardzo interesujący. Można też wspomnieć o Atlancie Donalda Glovera, to zresztą wybitna rzecz. I mi się też skojarzyło, to oczywiście w nieco innym tonie, ale z dokumentem o Jamesie Baldwinie, Nie jestem twoim murzynem, Rawala Peka, który też jakbyś tak otwiera oczy na te tematy. I myślę, że te nominacje do Oscara też są w jakiś sposób interesujące. Film jest nominowany w 5 kategoriach, w tym za to najlepszy film. I najlepszy aktor pierwszoplanowy. To ta rola Jeffreya Wrighta zasługuje zdecydowanie na wszelkie nagrody. To jest zresztą wybitny aktor, który jest bardzo jakoś tak niewykorzystywany zgodnie ze swoim potencjałem. Do tej pory głównie w jakichś rolach drugoplanowych. No być może ostatnio ten film będzie właśnie tego rodzaju przełomem. Miejmy nadzieję. No na pewno no, też widzieliśmy go na przykład w seriale Westworld, czy ostatnio w Asteroid City, czy grał też również komisarza Gordona w Batmanie, a jest to aktor niesamowicie plastyczny, z bardzo taką szerokim spektrum możliwości, który czekał chyba na taką rolę, bo ona jest taka i zabawna, ale też bardzo gorzka w wydźwięku i pokazuje bardzo taki bardzo takie szerokie doświadczenie tego bohatera, który z jednej strony jest już właśnie bardzo zmęczony swoją pracą, trochę sfrustrowany, ale ten film to jest też opowieść o rodzinie, jest też wątek romansowy, taki osadzony w pokoleniu nieco starszym, jest również doświadczenie osoby homoseksualnej, więc to jest takie bardzo, bardzo bogata przestrzeń do eksplorowania rozmaitych tematów. Film Amerykańska fikcja, jak już wspomnieliśmy, nominowany w 5 kategoriach do Oscara. Czy go dostanie? Przekonamy się już niebawem, to 10 marca, 96. ceremonia wręczenia tychże Oscarów. Pani Małgorzato, tak jakbyśmy mieli ocenić w skali od 0 do 10, to ile wyceniłaby pani ten film? Ja nie jestem bardzo zachwycona tym filmem. Bardzo doceniam rolę Jeffreya Wrighta, natomiast on gdzieś tam nie do końca wygrywa te wszystkie wątki, które sygnalizuje i dla mnie to jest taka może szóstka na zachętę. Znaczy jest to interesujący film, ale nie jest to mój faworyt oscarowy w tym sezonie, zdecydowanie. A czy się te przewidywania sprawdzą, to przekonamy się już za kilka dni. Małgorzata Steciak, dziennikarka filmowa, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back.

ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Teraz zapraszamy Państwa do Teatru Nowego w Łodzi. Spektakl Śmieszy Cię To w reżyserii Michała Buszewicza. To jest nawiązanie do klasyki gatunku brytyjskiej farsy opartej o serię Nieporozumień. Reżyser jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Panie Michale, to gdybyśmy mogli wyjaśnić, jakoś tak usystematyzować i chciałbym od pana też uzyskać odpowiedź, dlaczego krytycy czasem kręcą nosem na farsę? No i jakby co jest takim wyznacznikiem klasycznej farsy? To jest też pytanie, którzy krytycy, bo niektórzy krytycy jakoś się lubują rzeczywiście w chwaleniu fars. Może kwestia jest taka, że jak ktoś dosyć dużo ogląda teatru, to po jakimś czasie zaczyna już dostrzegać schematy, które farsą albo taką, nie wiem, takim powiedzmy współczesnym potomkiem sztuki dobrze skrojonej rządzą. Co mogę powiedzieć, że chyba się w pewnym momencie kończą jakieś twórcze rozwiązania i wydaje mi się, że staje się to już taki powtarzalny ciąg schematów, który też jest dosyć odporny na zmiany społeczne i dosyć odporny na zmiany, powiedziałbym, obyczajowe, więc bardzo często zostają tam takie powiedziałbym smutne pozostałości po tym, co kiedyś śmieszyło, czyli takie jakieś wujowskie dowcipy. Nie najwyższych lotów, tak? A to nawet nie chodzi o loty, bo my też korzystamy w spektaklu z tych niskich lotów, właśnie tak badamy, które żarty są śmieszne, które są nieśmieszne, ale przede wszystkim chodzi mi o te żarty, które się odbywają czyimś kosztem, czyli te żarty seksistowskie, żarty homofobiczne, żarty, nie wiem, właśnie z mniejszości. Bardzo ciekawie o tym pisze Olga Drenda w tej swojej nowej książce Słowo humoru. Ona tam ciekawą mapę zjawisk humorystycznych i też zwraca bardzo baczną uwagę na to, na ile łatwym i mało szlachetnym zjawiskiem jest śmiech ze słabszego, a na ile trudno jest się śmiać z tego mocniejszego, który ma, powiedzmy, jakiś rodzaj władzy. Więc to chyba też jest jakiś temat dla nas. No dobrze, ale na razie rozmawiamy o spektaklu Śmieszy Cię To i tak sobie myślę, że jakkolwiek farsa jest pewnego rodzaju już wyczerpanym gatunkiem powtarzalnym, ale skoro to działa, dlaczego tego nie robić? No właśnie, dlaczego tego nie robić? Nie wiem, właśnie nie zadawałem sobie tego pytania. Raczej zadałem sobie pytanie, dlaczego to robić? No kurczę, powiedziałbym tak, że powstał nowy tekst, także on też powiedziałbym, że sobie tak igra z tymi schematami i z tym, co działa i w jaki sposób działa. Chcemy raczej przyjrzeć się takiej świadomej konstrukcji żartu. I oczywiście wiadomo, jest takie wielkie niebezpieczeństwo, zawsze przy każdym opowiadaniu kawału wszyscy drżymy, że będzie trzeba go tłumaczyć, a kawał tłumaczony, jak wiadomo, nie działa. A w tym wypadku jakby tak zachciało mi się użyć teatru, żeby może ten żart po prostu postawić w takim nawiasie i jakby zadawać to pytanie, czy nas to śmieszy dosyć regularnie, albo sytuacją, albo tekstem otwartym, albo sprawdzając właśnie, czy to jest śmieszne, czy to jest nieśmieszne, budując też sytuacje schematyczne i w jakiś sposób też czerpiąc jakieś korzyści z tego, że te schematy znamy. To znaczy to jest dla mnie też jakaś taka, powiedziałbym, naczelna zasada farsy, że widz wie więcej niż postać. I bardzo dużą frajdę sprawia widzowi taka sadystyczna obserwacja tego, jak te postacie się wywalają raz po raz na tych rzeczach, które widz przecież doskonale wie. No i tutaj postanowiłem doprowadzić ten konstrukcyjny jakiś taki schemat do pewnego absurdu, no ale to już widzowie, którzy przyjdą, to zobaczą, jak daleko tak, się posunę. Nie spoilerujmy, jak to się mówi. Natomiast ja chciałem zapytać, bo Śmieszy Cię To jest portret rodziny Jonesów, ale rozumiem, że równie dobrze mógł być to portret rodziny Nowaków czy Kowalskich? Pewnie tak, no bo cała rzecz dotyczy jakiegoś rodzinnego, jakby to powiedzieć, może nie tyle nieporozumienia, co braku chęci porozumienia i takiego braku pola do wspólnego rozwiązania jakichś problemów. No, zakładam, że uniwersalnego tego braku chęci porozumienia dla różnych szerokości geograficznych. No. Myślę, że tak. No, ja postanowiłem użyć rzeczywiście tego kostiumu brytyjskiego, no bo sam gatunek jest tak mocno skojarzony z tą kulturą brytyjską i powiedziałbym, że te narzędzia, których używamy, czyli właśnie jakieś takie serie nieporozumień i tego, kto, kogo, kiedy minął, nie zauważył, nie zobaczył, przegapił i tak dalej, no to są takie sprawy, które dla nas są punktem wyjścia do jakiejś głębszej rozmowy, ale ten schemat rzeczywiście jakoś zostaje takim punktem odniesienia. No zresztą te wszystkie brytyjskie farsy, które święcą triumfy na polskich scenach, też są oparte o takie serie nieporozumień. Natomiast pewnie bardziej jakby narzędzia, których używają autorzy, są ukryte i być może są bardziej włączone w podkręcanie fabuły. U nas fabuła, powiedziałbym, że jest istotna na równi ze świadomością tych narzędzi. Mhm. No i może też warto jedną rzecz podkreślić. Farsa ma to do siebie, że tam tempo jest, no może powolutku się rozkręca, ale później zaczyna być już naprawdę szalone i jak człowiek na moment się zgapi, to może troszeczkę stracić wątek, ale jakby to jest mocą farsy. No dosyć mocno korzystamy z tej zasady. Tak samo jak bardzo mocno korzystamy z zasady wszechobecności drzwi w scenografiach farsowych. Tutaj Barbara Hanicka, która jest odpowiedzialna za scenografię, wymyśliła, no powiedziałbym, wręcz szaloną konstrukcję scenograficzną, która imituje nasz hotel, w którym cała akcja się dzieje. No dobrze, to tu postawmy kropkę. Wiemy, że hotel, wiemy, że rodzina Jonesów, że nieporozumienia, które wypadałoby jakoś ze sobą rozwiązać, wyjaśnić, to jeszcze proszę powiedzieć, kogo zobaczymy na scenie Teatru Nowego. Na scenie zobaczymy Mirosławę Olbińską jako Myrę Jones, Sławomira Suleja jako Stanleya Jonesa, Pawła Kosa jako Paula Jonesa oraz Karolinę Bednarek jako Caroline Jones, a oprócz tego obsługę hotelu, czyli Maggie, czyli Magda Kaszewska, Marlon, czyli Maciek Kobiela i Rose, czyli Rosalia Rusak. To jest cała nasza obsada. Jeśli chodzi o realizatorów, to tak jak już powiedziałem, Barbara Hanicka jest odpowiedzialna za scenografię, za kostiumy Lil Slay, za muzykę Bash, za choreografię Katarzyna Sikora i za światło Rafał Paradowski, a ja jestem odpowiedzialny za tekst i reżyserię. Zapraszamy w takim razie na spektakl Śmieszy Cię To w Teatrze Nowym w Łodzi, a o tym spektaklu rozmawiałem z reżyserem Michałem Buszewiczem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Przez nią. świeży chleb, niosę wina łyk. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez dasze oczu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We're on the borderline, caught between the ties of fame and I już właściwie na koniec dzisiejszej trójki do trzeciej jeszcze ważna data w muzycznym kalendarzu. 73 lata temu urodzi się Chris Rea, brytyjski gitarzysta, piosenkarz, autor tekstów. Jego mama była Irlandką, tata włoskim imigrantem przybyłym na Wyspy Brytyjskie po II wojnie światowej. Wszystko zaczęło się w 73 roku w lokalnym zespole Magdalen. Ciekawostka, Chris Rea zastąpił w nim Davida Coverdale'a, który właśnie wtedy odszedł do Deep Purple. Zaczął pisać piosenki dla zespołu, ale zaczął też śpiewać tylko dlatego, że wokalista zespołu nie pojawił się na zaplanowanym koncercie. Chris Rea kupił swoją pierwszą gitarę, gdy miał zaledwie 20 kilka lat w sklepie z używaną odzieżą, ponieważ w tamtym czasie w jego miejscowości po prostu nie było zbyt wiele sklepów z muzycznymi instrumentami. Styl jego gry jest ponoć inspirowany twórczością Charlie'ego Pattona, którego kiedyś Chris Rea usłyszał w radiu. W jednym z wywiadów powiedział: lubię dużo czytać, mimo że wybrałem muzykę, moja pierwsza pasja to dziennikarstwo. Chciałem zostać dziennikarzem i pisać o wyścigach samochodowych. Gdzieś w głębi wierzę, że mogłem być porządnym dziennikarzem. I rzeczywiście jego życiorys pokazuje, że Chris Rea jest wielkim fanem samochodów sportowych, zwłaszcza tych starych. Nawet parę razy brał udział w wyścigach samochodów takich starszych. Kilkukrotnie korzystał z okazji, żeby zaangażować się w Formułę 1 jako mechanik walei serwisowej zespołu Jordan podczas Grand Prix Monaco w 95 roku. Ba, nawet na swoim koncie ma piosenkę, którą nagrał w hołdzie trzykrotnemu mistrzowi świata Formuły 1 Ayrtonowi Sennie. Dzisiaj 73. urodziny obchodzi Chris Rea. 10 minut zostało nam do godziny 15. To wszystko dzisiaj w trójce do trzeciej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Fyrz-Wojtkowska audycję realizowała, Rafał Woziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Seventeens, unreal, they're all.